قال الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة وغفر له مغفرة ظاهرة وباطنة. لا يصير الرجل بصيرا في القرآن حتى يعلم أربعا، لا يصير الرجل بصيرا في القرآن حتى يعلم أربعا، تعريف القرآن وأسماء القرآن وحكمة نزوله وآداب القرآن. كأربع تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بأقوال الصحابة، تفسير القرآن بأقوال التابعين، مثل أربع المعنى اللغوي والمعنى الشرعي وأسباب النزول والناسخ والمنسوخ لأربع للتوحيد والرسالة وصداقة الكتاب وإثبات القيامة. بأربع بالدليل العقلي والدليل النقلي والدليل الوحي والحلف ويؤيدها بأربع ويؤيدها بأربع بالجهاد والإنفاق التنظيم والآداب في أربع الحصة الأولى من الفاتحة إلى الأنعام والحصة الثانية من سورة الأنعام إلى سورة الكهف والحصة الثالثة من سورة الكهف إلى سورة سبا والحصة الرابعة من سورة سبا إلى سورة الناس ليرد بها أربعا ليرد بها أربعا المشركين واليهود والنصارى والمنافقين نحو أربع نحو أربع الشرك في العبادة والشرك في الدعاء والشرك في العلم والشرك في التصرف مع أربع مع أربع مشركين بالعباد الصالحين مشركين بالملائكة مشركين بالجن مشركين بالكواكب هذا حضرة الشيخ رحمه الله وصوله خاص داغو دانا مخكچا ذدي تدوين کرده نرستو دادا فهم دا قرآن دا پارو چلی سر قرآن آسان شي مغنن دا او دل پسلورو سلورو کی بن کړیو دا سانتیا ده پارا سلور سلور یې کړیو چې پس دکړه کې آسان شي نو دا دیرش اربعیاتو او د دینه 120 اصول جوړیدو نو ویلو کې چې رزه تفسیر لیکم زو پاری او اصل باندې او جز لیکم دا وینې به 120 جز جوړيږي زموږه تفسیر به 120 جلد کی دا دا غرمانو بیا الله تعالی موږ 400 شوی لیکلی دي کنه دي اس پته نه لګي سورې لیکلی دي خدای ویل با چې کزو تفسیر لیکم نه به دوم رہی موږ نن پاره کې لس اربعیات ویل مسلوی اصول پکې را لګنه دس چار چال چلا یسیر رجل بصیرا فی القرآن حتی یعلم اربعا کا اربع مثل اربع دریشو لأربع بأربع ويؤيدها بأربع في أربع ليرد بها أربعا نحو أربع مع أربع چاغوی یو سړی په قران کې ماهر نشي ګرځې دي سو پوری چاغو دا اصول نه پیژندلې هغه سلور مخکنی سدي د قران تعریف د قران اسماء او حکمت د نزول او آداب د قران نوول تعریف د قران دی هغه د پاروم ټول آیاتونو چې کوم پرون ذکر شیو هغه کې فضیلت د قرانو دغه ته تعریف د قران ویل شي مثال لپاره دا سوره تبقره آیات 2 الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه ودل للمتقین تعریف د پاره دغه سوره انعام کې آیات 55 وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ الله تعریف کړو چې ګوره کتاب دې ما نازل کړی دې ډېر خیر او برکت ته بکی او ثابتداری وکه کنه بیا قیامت کې چیغه وه دوز حامیم سجدہ کے آیاتو 42 وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَاتِهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٌ داخل ان اشنا کتاب دے ولی عزیزٌ دے سوک مقابلی تنپری دی کرنا چا تا وای چې باس کوي وینا تاسو سره نه کوي ولی عزیز دې کنه عزیز مشهور معنا منیع د تاسو کو نشی رانیز دې کې حضرت شیخ باوی چې قران ته خلا زمری ویلی سوره مدثر کې چې انهم حمر مستنفره فرت من قسوره داسې کتاب دی عزیز نشیرات له باطل نه د مخه تا او نه د نرستو تنزیل من حکیم حمید انبیاء کی ویلیو 50 کې وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَا وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَا أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ اللہ وی دا خود ذکر دے دیر دا خیر و برکت تے ذکر چی مونگ نازل کردے دا دی امون نمان بدبختا افانتم لہو منکرون دغسی سورہ مائدہ کیوں پن لے سمیات کراغلیو قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین اے خلقو نور نہ پیجنے اللہ طرف ناراغ کتاب اغا نور دے او کتاب دے واضحا یهدی به اللہ و من اتبع رضوانہو سبل السلام اللہ ہدایت کی پدی سر اخوار چاہتا نا من اتبع رضوانہو سوک دا اللہ پر رضا پس روان نصوت خی سبل السلام دا امن لاری دا سلامتیا لاری دا جنت لاری دعوت خی فدا اول پاول اربعا کی اول اصل سو تعریف دا قرآن دویم دیر مفصل اسماء دا قرآن ولی اسماء دا قرآن دیر دی او کسرت دا اسماء و دلالت کی پشرافت تا مسمع باندی ہاں جکم مفسرین خواری کلی دا ناوی کے حسر نشتا دیکھو او یادی کے حکمت یادی کار سو دی دا غی خواری کلی دا راج مکلی دی ناول نم دے دا قرآن الکتاب اکدی سورہ بقرہ کے دویم آیات ذالک الکتاب او دویم نم دے ہدن دوام دغی کیو ہدن للمتقین دریم و مصدق دوام بقرہ کی بیالی سیاتو فآمنوا بما انزل الیکم مصدقا لما معکم دیو تویلیو سلورم نم والعلم دوام سورہ بقرہ کے 145 کے ولین اتبعتا ہوام بعد الذی جاک من العلم وسم پخواہشات پس روان پنزم نمو خیر کثیر دوم بقرہ کے 279 کے ومن یوت الحکمت فقد اوتیا خیرا کثیرا شپگمو القصص آل عمران کی راغلیو 62 کی ان ھذا لہو القصص الحق بیان کین قرآن راوالا کنا حق تا دیجت نشتا القصص الحق کنا رشتیا بیان اتم نمو حبل اللہ سورة علی عمران کے 103 یوصل 3 واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اختلاف به ختم شي. او کدی د سورته ال عمران په 103 آیات باندې عمل وکړو چټول راځم شو چې بس زمونږ په قران باندې اتفاق دي. اختلاف ختم ولا تفرقوا. نحم دے نعمت اللہ نعمت دام آل عمران کی دغز 103 کی اور سر راغلے ہو فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانَا لسم بیان دیم نم دے آل عمران کی 138 یو سلط دیرش هذا بیان للناس یو لسم دی ایمان سورۃ ال عمران کے 193 یو سل دری نوی ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان للقران فآمنا به دیر لسم دے ان نور اسورہ نساء کے 174 کی راغلیو قد جاکم برآن من ربکم فانزلنا الیکم نورا مبینا نزکا سوار لسم یہ برہان نم شنو ہم دگا 174 کی راغلیو بن لسم دے مهیمن سورہ مائدہ کی 48 سلویخ فانزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدی من الکتاب ومهیمنا علی مهیمن نور کتابونو نگرانی کئی نگہبانی کئی پارسم دے ذکرا سورہ نام کی نوی نوے یا تو انو اللہ ذکرا للعالمین واللسم نمید مفصل بدتیانوی دا مجمل لے سورہ نام کیو 114 کی چی مفصل دے وهو الذي انزل اليكم الكتاب مفصلا اتلسم نوم دي منزل دوم دقت کراغ الذين اتيناهم الكتاب يعلمون انه منزل من ربك ده نوم کې خوځش ځان نن دي جوړ شوی چې نلسم نم یہ دے حکم ممدق سورہ نام کے 114 کراغلی دا افغیر اللہ ابتغی حکما فیصلی کتاب خدا دے شلم نم یہ دے کلمات کلمات اللہ ہم دغیس 115 کے اور پسی ہوئی لا مبدل لکلماتی ہی جمع نو یو اشتم دے کلمہ مفرد لذا نحاتو کلمہ نا ٹل قرآن تے کلمہ ہوئی لی وَتَمَّتْ کَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا یو کلمہ دا او یو کلمہ تو ربکا داوی جدا جدا دی دو اشتم نم یہ دا در اشتم دے الحجت البالغہ دغی سورہ انعام کې 149 یوسلی او کم 50 کې قل فللله الحجۃ البالغہ درشتم صلی رشتم نمیو سبیل اللہ اللہ اللہ عربی جنگ سور انعام کیو 152 یوصل 250 کی وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِ گنو لارو پس مزا قرآن نبا دیواری سبیل سبیل اللہ دی پنزشتمو سورات مستقیم دغی آیات سرا 153 153 فَنَّازَا سُرَاتِ مُسْتَقِيمًا فَتَّبِعُوهُ شپاگشتم نمیهو بَيِّنَة انعام کی 157 153 کی فَقَدْ جَاكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمًا تاسو په انتظار وې نو الله دې له بَيِّنَة راولېګل وېشتم دې کلام الله سورة توبه کې شپږم آیاتو وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ کافرانو له پناه ورکا څه دې پاره حتى اسمع كلام الله اجدا قران واوري جاهلان دي نو ایمان وراولي کنا حتى اسمع كلام الله نو زاد قاری د جبې نه چراوزي او مونږه اورو نو زاد الله کلام دې کنا حتى اسمع كلام الله اتشتم نمیره موعظه سوره یونس کې 57 مشهور آیاتو و 50 تو یا ایو الناس قد جاءتکم موعظه من ربکم وشفاء لما فی الصدور یوکم درشم فضل اللہ دقا آیات سورہ یونس 50 قل بفضل اللہ و برحمته قرآن تمراد درشم نمید محکم سورہ ہود پاول کراغلیو کتابا احکمت آیاتو یو درشم 31 المبین سورہ یوسف چی شورو شیو تلک آیات الکتاب المبین دیر راغلے 32 دو درشم نمیو عربی دو یوسف کیوئی انان زلناو قرآن عربیان 33 دری درشم علم یو تویلو سورۃ رات کې راغلی و دیرشم کې هغه سورۃ بقرہ په شان ته یا ته چولین التواتا وام با من بعد ما جاء من العلم سلور دیرشم بلاغ سورہ ابراہیم کی ویلیو 25 کی آخری آیات و هذا بلاغ للناس پنځه دیرشم عظیم سورہ حجر کی ویلو 87 کی ہوا تیا کی فلقد آتیناك سبعا من المثانی والقرآن العظیم شپک دیر شموتی بیان سورہ نحل کیو یوکم نبی 89 ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ودرشم بشرا نام دغه سورې نحل کې اوسل دویم کې راغلی وهدوم وبشرا للمسلمين اوسل دوا آیات حتا دیر شمو شفا بنی اسرائیل کیو بحاسی دعا تیا کے انو نزل من القرآن ما هو شفاون 39 یوکم سلویخ قیم سورہ کہف پاول کی راغلی ولم یجعل لو عوجا قیمن پرسل و اختم الحدیث قرآن تیوی در سورہ کعب کے اور پسیش پگم آیا تو فلعلک باخع نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا یو سل و اختم وحی سورہ انبیاء کی ویلو 45 پنځه سلو ختم کې قل انما انذرکم بالوحی دو سلو ختم ذکر دغه انبیاء کی ذکر شو 50 کې جوہا ذکر مبارکن بلکه هغه کې وځای راغلي دي قران ته ذکر ویلي سورته انبیاء کې وځای درسلو ختم زبور دغه سورته انبیاء کې 105 کې یوسل پنځم کې ویلو ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر چ سعید بن جبیر ویلو چې د ذکر نمرات تورات او انجیل دی چلای ما د ذکر نه پس بیا په زبور کې ولیکل یعنی په قران کې زبور نمرات قران ځکه دې لغوی معنی لیکل مزبور لیکل شوی سلور سلو اختم اسم اللہ تخپل نموی لے سورة نور کی 36 شپک دیرشم کی راغلیو فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فی حسمه اللہ پکورنو کی حکم کړو چې دا اوچت کې زما په نوم سره دا قران وکړه ویز کرفی حسمه پنځه سلو ختم الفرقان د فرقان پاول کې تبارک الذی نزل الفرقان شپږ سلو ختم تنزیل شعراء کیو 192 وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَسَلْوِ اِخْتَمْ الْقَوَلْ قَصَصْ كِرَاغْلِو وَلَقَدْ وَسَّلْنَا لَهُمَ الْقَوْلَ نو قران مو تر رسولو اوه بو اته سلو ختم آیات بینات سورہ انکبوت کی چتیر شو یو کم 549 کی بل هو آیات بینات یوکم 50 حکیم دا ډیر راغلی سورې لقمان پاول کې یونس پاول کې تلک آیات الکتاب الحکیم 50م رحمت سورې لقمان کې هم درې آیات کې اوهدم و رحمه موږ کنام کې هم تیر شو بی نصر چوہودم و رحمہ یو بندوستم العروۃ الوثقی بقرہ کی مراغلی و سورۃ لقمان کی دو اجتماعاتو ومن یسلم وجهه الی اللہ وهو محسن فقد استمسک بالعروۃ الوثقی دو پان دوستم مبارک سورۃ سواد کی یو کم دیرش کتاب انزلنا الیک مبارک دری پان دوست احسن الحدیث سورۃ زمر کی 23 دریشتم آیات کی واللہ نزل احسن الحدیث کتابا سلور پنزوستم مسانی ام دا غیات کراغلیو پنزو پنزوستم متشابی ام دا غی آیات کراغلیو تاییس دا سور زمر کی شپک پنزوستم صدق ام دا غی سور زمر کی چی 33 سپارہ شورو کی گی دری دیرشم والذی جا بالصدق وصدق بی و پان دوستم بشیر حمیم سجدہ سلورم آیاتو اتا پان دوستم نظیر دوار یو زیر آگلی بشیرم و نظیرم یو کم شپیتا عزیز چمخ کے منگا ہوئی حمیم سجدہ یو سلو اختم اینو لکتاب عزیز پرش پیتم میزان سورہ حمیم شورا کی ولسمیاتو اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان یوش پیتم روح دام شورا کی دو پنزوستم کی وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا دوش پیتم عَلِيٌ سورة زخرف کے سلورم کی ویلو وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌ حَكِيمٌ درش پیتم بسوائر جیسی اکی ام راغلیو ہوشتم کے حضا بسوائر للناس وہودم ورحم سلورش پیتم حکمت سورہ قمر کی پنزم آیاتو حکمتم بالغتن پنزش پیتم نجم و نجم احضا ہوا شپکش پیتم نجوم سور واقعہ پنزاویا فلا اقسمو بمواقع النجوم وشپیتم قرآن دو تقریبا پنزوس زائراغل نم قرآن کے پا قرآن سرا خاص کر سور واقعہ 77 انہو لقرآن کریم ناتش پیتم کریم دا سورت واقعہ 77 واویا یو کم آویا امر اللہ حکم سورة طلاق کی پنزمیات و ذالکا امر اللہ انزلہو الیکم پورا آویا عجب سورة جن اول آیاتو انا سمعنا قرآنا عجبا یو آویا الرشد هم دغه آیات د سورې جن کې راغلی چې یهدی الی الرشد دعویا تذکرہ سورې مدثر کې هم څلور پنځوس کې راغلی کلا ان تذکرہ ومن شاء ذکرہ دهر کې هم په آخر کې راغلی دری اویا النبا العظیم سوره نبا عن النبا العظیم تغذی سوره سواد کیوم سلور اویا صحف سوره عباس کرا لیو تیرا دیار لسم آیات کی فی صحف مکرمت صحف یم نم دے پنز اویا مکرم یم نم دے نشپگم یا مرفوعیم نم دے جدا جدا دے نو او یا متوحریم نم دے ناتا او یا مجید سور بروج کی یو اشتم کی ہوئی بل هو قرآن مجید یو کمتیا فصلن سورة طلاق طارق کی دیر لسم آیاتو چنو لقول فصل وما هو بالحزل او پورا اتیا نمبر الکوثر چگم شعور دی سورة کوثر انا اعطینا کالکوثر دیر خیر چې الله دې قران کې چولې دي نغې د وجینه او تخیر کثیر ویلو دا دویم اسماء القران او دریم دې حکمت د نزول یو حکمت د بعثتی پیغمبر اللہ را لیگانو حکمت پاکی سو آزان لشے اہو لئلہ یکون للناس علی اللہ حجتن اجو دا حکمت او دا حکمت دا نزول دا قرآن دے چی قرآن دنیا تسلی نازل شوے دے نگورا چی راضی بیا او دا غی نخو علاما لام دا لام لام اجلیہ لام دا علت چو توی چکم دا لام راشنو دا و حکمت دا نزولی اگر سور ابراہیم پاول کی ہوئی کتابا انزلناوی لیکا لتخرج الناس دا حکمت چی خلق اباس دا تیارونا الى النور دا لام دا دی علامه دا بس سورة انعام کی مویلیو دو نبی کی وَلِتُنْزِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا کتاب می نازل کوم مصدق دی او مبارک دی دې لپاره چې دا مکی والو یاره اچا پیر دنیا ومن حولها ټول دنیا ته دې نحل کیم ویلو سلور شپېته کې په حصر سره وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين داو کې خودول نه در اغله ختمونه نه در اغله اس تبرک له نه در اغله الا لتبين للناس چې دې خلق ته بیان کې بیان نو راحت کې ویلو پورا دیرشم کې کذالک ارسلناک فی امه قد خلت من قبلها امم سمی راولی گلی پا آخری امت کیا ټول ختم شنور صلح لتتلوه چی خلقو باندی بیان کی تش تلاوت نده مراد گره بیانولتن امراد دی علیم اللذی اوحینا ایلیکا ناغوی چی اللہ دا خودیر گران دا قرآن بیانول خودیر گران دی توبت ولی وهم یکفرون بالرحمن ای خو نمانی کدی بیانوم ناوی ملاوی دغه سی وای کنا تبه بیانې ادی به نمانی عجیب کار ده وهم یکفرون بالرحمن عجیب انکار کوي چې نمانو مونږ تمه بیانوا تبه بیانې آواز سگان کم نکوند رزق گدارا تاغا کار کوا دیو دا کار کئی دیل راغلیو سور ابراہیم ختم شویم پا دیباندیو شورو شویم اخیر کی ویلیو باون دو پنزستم کی آزا بلاغ للناس ولی انذرو بی ولی علمو دا حکمت تکا نخوا انما هو الہ واحد دیده پار راغلو دنیا سلورم آداب دا قرآن آداب دا قرآن سو دو قسم دی ظاہری چتا پی عمل کیں او باطنی نگور ظاہری دا دی سورہ نحل کی وی اتنوی کی فیضا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم کلا چی قرآن را اخلی او تلاوت کینو اعوذ باللہ وایا دی تتاگو رسوک نپری دی شیعاتوین دی اعوذ باللہ وایا چی غیدنا لرشی دے ادب دلوم بے چی فستعیذ باللہ امر راغلی و نزکا فقہاویلی دی چی دا واجب دی اعوذ باللہ واجب دا بسم اللہ مستحب قدر دا کاری کیو امر نی راغلی او بیویلی چیو پدی کی واجب دی چی قرآن لولین اعوذ باللہ بوائی وجوباً او بل چکلا بیان شروع کئ د توحید اے د سورته فصلت آیات تو جنویلو حمیم سجده کی پای ما ان زغنک من الشیطان نزغن فاستعذ بالله ظاهری آداب دیدا قران دغسی ظاهری او آدابو کې هغه آیاتونه داخل دي اگر د سورۃ مزمل سلورم آیات او چې ورتل القرآن ترتیلا قرآن لولغه تلوار مکو کنه د سورۃ قیامت آیات چلا تحرک به لسانک لتعجل به زر زر مو اے کنا ایر بشی دانا چی پا دما دما وینو پا خپلا با دی خلیل رازی اچی زر زر وینو آغا یاد بدن ایر شی داو پورا دب دی کنا لا تحرک به لسانک تو حاکم راغلی غالبا ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحيه تلوار مکو دا ډیر راغلی بنی اسرائیل کې ویلیو وقرانا فرقناه لتقراه على الناس على مكس فدمدم وایا ونزلناه تنزيلا الله ای په ذیر اشکاله کې نازل شی به پلی تلوار کې باطینی ادب یې یو سورې اعراف کې ذکر شیو یو سل سلور سلوی ختم کې 146 شپږ سلوی ختم کې چلاوی ز خپل قران فهم هر یو تنور کوم سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق زعلوما دخبلوا آياتنا دفهم دخبلوا آياتنا هذا كسان تغيي كلوئيو تكبرو شركي قرآن تسبق گوري اغيي نشيز دكولي سأصرف بلو سورة واقعا چلا يمسوه إلا المتوحرون رګزان پاک کنا سینا پاک کنا بیا قران تکینا دل لاس مورولا دې تکینا ما سوچتا تزکیه د قلب نه حاصل کړي الا المتطهرون په یو معنا کې دا نو دا آداب دي د قران ډیر دي دې په خپل ځای باندې برازي دا سلور شو حتی علم عربان تعریف القرآن و اسماء القرآن و حکمت نزوله و آداب کاربعین تفسیر القرآن بالقرآن لنبی تفسیر دا قرآن پا قرآن سرد نا اخو دیر شیده چی مرازی مونگ با نشاندهی کو پاسی دا مثال پا تور سرد تفسیر د قران په قران سره کله داسي چې متصل لکه وما يضل به الا الفاسقين فاسقان څوک دي ورپسې تفسیر وګوره کنه الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض د فاسقین تفسیر متصل کو دا بیا برازی د جبرئیل په بحث کې لقد انزلنا الیک الکتاب نو کله دا سر راشي یا دا سوره بقره کې وی وینا لکبیرتن الا علی الخاشعين دا کار هډیر ګران دی ها او په یو قسم خلق نه دی ګران خاشعين سوق دی الذين يظنون انهم ملاقو ربهم انهم الی راجعون متصل تفسیر دیته وای سورہ حج کې به وای وبشر المخبتین یا مخبتین څوک دي نو سره بیا تفسیر کړی کنه متصل تفسیر داسي یو منفصلی چې مفسر یو ځای ذکر شوی دی مجمل تفسیر یې چې د بل صورت کرا لکه فاتحه کې ذکر شو چې اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم دا سوق دي انعمت عليهم نو تفسیر یې سورۃ النساء کې او کپ یو کم او یا کې 69 کې او ایت الا والرسولا اولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. دغس مريم كم راغلو كلا تفسير جداو شي بل زيراش. دا خواغو چه نفسی تفسیر راشی نفسی تفسیر یو اغا تفسیری چه اغیر سر اشکال دفشی دا دیر بہتر دی. حضرت شیخ بدیل زور ورکاو مثال نبی خو چه گور اشکال پی دفشی اب سنگی لگه سورت اہل عمران کی یو ظلوی یو سلدو کی یا ایو الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته. یا مومنان تخدای نو یری گئے خو توقی مکوئے کن چی سنگ دا یری حق دی ناغا سو یری گئے ناغیوی توبہ مونگا دا خو مونگ تا دیرہ گرانا شوا حق تقاته کی بسوک رازی ہی اشکال پیدا شو. رسول تغابن کے 16 آیات کے ہوئے چننا فتق اللہ مستطعتم دو وس خبر دا بے وس دو وس نبار ندا مستطعتم چی صورت طاقت ستا سکی لا یکلف اللہ نفسا اللہ وسعہا دغس ضرورت یونس کرا لو 94 سلور نوی کی پیغمبر تے خطاب کو فین کنت فی شک مما انزلنا الیک کتو پ شک کی کنا دا قران نا چمون تا باندې نازل کو فاسأل الذین یقرؤون الکتاب نو مفتیان نہ تپوسو کا کنا مفتیان خناستی مولانا تپوس دا غس شکو پیغمبر شکو هغه به تپوس کی دا عالمان نه کا عالمان به تپوس کی دا غنه ډیر لوی اشکال پیدا شو. نو دغه سورت یونس کې ورپسې یو سل سلورم کې حل شو خبره پیغمبر ته نه دې مراد مطلب یو سل سلورم کې وی یا ایها الناس ان کنتم فی شک من دینی تاسو هغه سلا شک کې زما د دیننا نو که شک یې نه دی خپل علماو نه تپوسو کې کنه رجوع کې دیتا نو شک د پیغمبر نو دا قرآن کله کله داسې کوي ښه ګوره سوره بقره کې ویلو یو کم دیرش کې اغا دریم نعمتی چی ذکر کاؤ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا اللہ آزاد تے چستاز دو پیدی دو پارے پیدا کری سو ما فی الارض اغا طول دو پیدی ندی ما فی الارض کی خو مار لڑمو خنزیرو ارش بلاشتا کنا اغای کی دو منگ سو پیدا لیا اشکالو مسور جاسیہ کے ہوئے دیار لسم آیات کے چدا جمیعان دے سرم لگاو کنا جمیعان تنا پلکا ذکر سور جاسیہ کی ہوئی وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنَهُ دا مانا طول دا فیدی ندی خود طول خدا اللہ طرف ندی کنا بل جا با کسشتے حضرت شیخ بوی اعتقدو جميعا منه عقیدہ ساته چې دا ټول د الله دی که خدیه که بد دی که خیر دی که شر دی ټول د الله طرف نه سوال دفع شو. دا که سیاسي ولي کې نمبر و بیا چې تک سورہ بقرہ کے اللہ ہوئی کان الناس امتا واحدتا دا سخو وقتو داسې خموسمو ټول خلق موحدینو مشرک بګی جان په یاند ټول سپین پټ کیو کان الناس امته واحده نو فما صلى النبي وبشرين ومنذرين الله پیغمبران را ولېګلو نو بیا پیغمبران تاجت نو اغي خو دعوت ته پار راضي اجه خلق ټول مسلمانانو نو دعوت ته حاجت ني انبیاء و دنیا تراغلیو چی بوتان مات کی بوتان اپا باسل اللہ و سرن لگی دنو سورت یونس کی راغلو غالبا نو لسما یا تو یاداس چی وما کان الناس امتا واحدتا وما کان الناس الا امتا واحدتا فاختلفو تفسیر او کو کنا پیو ټکی سره فختلفو اختلاف پکې جوړ شو کنه د نوح علی السلام نه لګونتې مخ کې بوتان جوړ کړ کنه ودا سواو یغوس او یعوق عبادت شروع شو دا اول شرک په دنیا کې اختلاف جوړ شو نو فبعث الله النبی دا مطلب نو دا هغه تفسیری چې دې سره اشکال دفع شي کنه نا تا تفسیر کی نشی منتے دا تفسیر دا قرآن پا قرآن سرائی دویم تفسیر دا قرآن پا سنت سرا دا بیا رازی مشاندیہی وکو چید دی تفسیر پیغمبر پا اخپلہ کرے دے حل جزاو الاحسان الا الاحسان او پا اخپلہ بھی لی ان اللذین فرقو دینم وکانو شیعان دې تفسیر پیغمبر په خپل کړی دی یوم تبیض وجوه وتسود وجوه دې تفسیر پیغمبر په خپل کړی دی داسې راځي خو درین تفسیر پاکوالو صحابه او سره ډیر زیات خاص کر حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها ډیر تفسیر د قران کړی دی صحابه کرام کی حضرت انس رضی اللہ عنہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ عبداللہ ابن مسعود او بحرم پکیر کو عبداللہ ابن عباس ترجمان القرآن حبر الامت بأقوال الصحابة او سلورم بأقوال التابعين چټولو کې پټاپ باندې مجاهد دي چې سفيان ثوري وي چې زاجا اكم مجاهد فحسبه چې تاسو د مجاهد تفسیر ملاو شو نو بل چا بس مگر زبیا د ابن عباس شاګرد تر مرګ اور سره ګرځیدو کلون شنو بیا به دلا سنی ولو دغه سی ور سره اکریما قتاده حسن بصری زحاق ابن مزاحم سعید بن جبیر سعیدین شہیدین سعید بن جبیر سعید بن مسیب دغسی مسروق امام مسروق دا تابعین دی مشهور تفسیر دا دین نقل لے تاووس نه ابن عباس سلور شاگردانو کنه خان ابن عباس سلور شاگردانو مجاهد عکرمه تاووس مقاتل دا ډیر مشهور دا امام شافعی سے ډیر خوښ ده خان مقاتل یې ډیر خوښ ده وی زه بل چا تفسیر نه قبلوم. دا دویم تفسیر سلور قسمه مثل اربعین دریم اربع دا چی معنی لغوی با پیجنی معنی شرعی با پیجنی اسباب د نزول چی دا پخوانی اصول لی او ناسخ و منسوخ دا سلور دی او دی سر دیر وضاحت کی گی اشکالات حل کی گی معنی لغوی او معنی شرعی لکه مثال پتور لفظ د حرمت تے نو دا حرم معنی یو لغوی دا او بل شرعی دا لغوی معنی بندیدل بند کلمونگا او حرام تنوی اگر سورت اہل عمران کی راغلیو سلورما پارا چی شوروشی دری نوی 93 آیاتو کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل هر قسم خوراک آزادو بنی اسرائیلو دا پارا هم اگر اگر چی یعقوب علیہ السلام حرام کو نو حرام دا اگر کارو تحریم و تحلیل خدا اللہ صفت تے نا حرم مانا وزان بند کد مصلحت توجنا بیماری و نا اگر پزان باندی دا اوخ وخ بند کرا حرم دا دے بلغوی مانا کیا گوارے اصطلاحی معنا خو نشی کولی لغز سورہ قصص کې د موسی علیہ السلام په واقعیا کې راغلیو چې فرعون د کور نه راوستو فرعون کور ته لاړ نو اړ زنانه به سینې ته اچو او لا یحرمنا علی المراضع ما تویلو چې دا به نخوري وحرمنا علی المراضع ما بنکلی پاغ باندې پیاوستل د نور زنانو لغوی معنا ده اصطلاحی نه ده ځکه ماشوم خو مکلف نه وي چې لکه ګوره حرامو نه ځان ساته لغوی معنا یې ښه دغه سوره مائده کې بوم راشي ته بنی اسرائیل په باب کې چې موسی علیه السلام ورته وی چې پاسه جنگ وکې جهاد وکې د خپل ملک واخلې غریب وی نانا ان فی قوم جبارین مونږ په خرابې چې ونښونو الله رب العزت وی چې فینها محرمۃ علیهم 40 سنه دا زمکه می په دې باندې بند کړه سلوې ښکالا حرمت شرعی ته نوم را ټیک دی یو احتمال پکشتا حرمت تکوینی او جنب زی وتا کدی ډیر وای چې مونږه ځخونه بزی وتا وګوره دا ټولی لغوی معنی دی ښا شرعی معنی او بیا سورې نام کې او توبه کې ذکر راځي حل او حرمت اغزان لشي دغه سي تاسو الفاظ دي کله لفظ د زرابه دي نو ډیر معنی راغلي دي کله لفظ د قضوا دي نو ډیر معنی راغلي کله لفظ د ایمان دي نو دیم یو معنا لغوي ده او یو شرعي ده او جدائی دادا چی آمان سر رست و سرال کنا بد دا مانا لغوی بیا خوا لہو بیهی دا سر راي ردينه بالکل د ایمان معنا بیا ناخلي تصدیق تصدیق سورۃ یوسف کی بنازی یوسف علیہ السلام رونا وی خپل پلار تا چو ما انتا بمؤمن لنا تا پا مونگ ایمان نراو دے ایسا مانا دا نتا دا مونگ پا حبر یقین نکے لنا لا موسر را گا حضل تا مانا عرض ہے کہ چراشی تصدیق بای تا دا مونگ پا حبر تصدیق نکے عنکبوت کی براشی فآمن لہو لوت لوت علیہ السلام دغه وخت کی ایمان راوړو مومنان انبیاء خو فطرتن موحدینی نا معنا تصدیق وکړو دغه فآمن لہو تصدیق وکړو اچی دا سره نه یې کنه بیتن اخپل مانا اخلا چن اللذین آمنو وعملو الصالحات شرعی مانا وطن اخلی چا خودیر تفصیلی خبری دی ایمان پا اللہ و پا ملائکو پا انبیاء و پا رد آخرتو پا تقدیر و پا عرصبان اگر شرعی مانا وطن اسباب دی نزول اخو با بی آیاتونو کی رازی اگر که شاول اللہ رحمت اللہ علیہ خفا دے چه شان و ظلم بیانا ہوئے دا دیر نقصانی شئے دے خباز ایاتون حل کی گی نا بیدینا شان و ظلم بیان نکی کنا لکا سور عبسا والآیات چه عبسا و تولان جا اہل اعما خلق بتا پوس کی چه دارون سوکو نمون گو تا سوال خلی دلی نا دے ملتا بخامخا شان و ذل بیانے بے دین حل کی گی نا او ناسخ و منسوخ بهم اخپل زیراز بیا سور بقرہ کی ما ننسخ من آیت ننسخا او دا غی قسمونا دا دریم اربعاو سلورم لی اربعین دا دمرا اصول صد پارا یا دوز دکو اوائیو دا سلورو مقصدون دا پارا مقاصد دا پارا لی اربعین چی دا سلورو مقصدون پیو پی جنو توحید و رسالت صداقت دا کتاب و اثبات دا قیامت دا سلورو اکثر قرآن پا یوزے کی ذکر کی جدا جدا خومی اکلے پا یوزے کی ذکر کی او دا دا سورتونو پا اول کی لکہ سور بقرہ کی یو اجتماعیات کی چگورن راج مکڑی دی کنا یا ایو الناس عبدو ربکم توحید فینز دلائل ذکر کی اور پسی ہوئی وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا تصدیق دا قرآن عَلَى عَبْدِنَا صداقت دا پیغمبر اور پسی ہوئی فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي اس بات دا قیامت ہے تو کلی دا سیوزے کہ راجہ مکڑی سلور وارا اگر سورہ کہف پاول کی الحمدللہ الذی انزل توحید علی عبده الکتاب صداقت دا کتاب و صداقت دا پیغمبر اور پسی ہوئی لینذر بأسا شدیدا قیامت دغزی سورت یونس پاول کی ہم توحید رسالت ټول جرا جمع کړی دي سورت هود پاول کې هم احکمت آیاتو ثم فصلت ملذ حکیم خبیر الا تعبدوا الا الله توحید پکې راغی. بیا ورپسې وی اننی لکم منو نذیر و بشیر رسالت وان استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یمتعکم متاعا حسنا فإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. دې مقاصد اربعوي هر صورت کې داشتا توحید رسالت صداقت پیغمبر او صداقت قرآن بأربعین دا چې ثابتونه په سلورو دلیلونو سره به ثابتو. سلور دلیلونه قرآن کې چلیږي، دلیل عقلی اخو ډیر زیات ته کلامونه او یو اجتماعات د سوره بقره کې الذي خلقكم والذين من قبلكم علكم تط الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل بينزل دليلنا عقلي دعوه مخ کې ثابت کړه اعبدوا ربكم دغه سې رستو په یو سلسلور شپیتم کې بیاوی انا فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر وما انزل الله من السماء من ماء ودلیلونه لته ذکر کړی عقلی په دې مسله باندې چې لا حکم الاه واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم دویم دلیل نقلی نو نقلی کلا دا انبیاءو نئی دا ډیر زیات تے نقلی دا انبیاءو نا چکم دی دا غیر پارا خاص صورتو نا دی اگر صورت عرافو چه نوح علیہ السلام نے شروع کی کنا یو کم شپیت کی لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله نقلي نو بس ور پسی بیا هود علیہ السلام صالح علیہ السلام لوط علیہ السلام شعیب علیہ السلام دا انبیاءونا نقل لی دغه سی صورت یهود کی هم شورو کی دی پنزشتم نا وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا الٰى قَوْمِ اِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ نو دا ټول انبیاء اور پسی ذکر کئی صورت انبیاء کی شورو کی دی پچاس نا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ بیا ور پسې یعقوب علیہ السلام ټول پیغمبرانو ذکر کی بیا د یونس علیہ السلام بیا زکریا علیہ السلام بیا داوود او سلیمان علیہ السلام دا انبیاء او خلاصه روباسی چولائکا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورهبا دا پچاسنے تر نوی آیات پوری خلاصه راویستا چه مطلب سو چه دی پیغمبرانو با اللہ ما تچغی والن یدعوننا رغبا ورهبا دا دا انبیاء و کار دی خواه قرآن گورو شکر دی جدا اللہ کتاب شتا دا توبہ الله وی د پیغمبرانو شان سده رغبن و رهبن د جنت محبت ساتو او د جهنم نه یریدنو رغبن و رهبن. او صوفیه سوی چه من عمل رغبتا فی الجنان و رهبتا من النیران فهو لیس بذات داوی صحیح سڑے نده نالی کسا چل بکی وینا دا خوید لالچو کو عملیو کو لالچو کو تو اید پیغمبران نڈیرو چتی نو چتا بین رغبن و رهبن نکے تب ایسا دا پارک ہے زان نے دین جوڑ کرے دی بی بات دید پارچی للہ اللہ نم پکی داد چاند دا اللہ ندی ویلی دیر غلط خلق دی او خلق ور پسی دی پنمونو باندی دوکا کی گی درین دے دلیل وحی تدید پار مختلف عنواناتی کل قال لفظ راشی قال سورہ حامی مومن کش پیتم آیاتو وقال ربکم ادعونی استجب لکم ساسو رب ویلی دی چماتا آواز کرے وحی کرے دا قال کل امر لفظ راشی امرا اللہ تعبدو اللہ ایا زمر کیم قل انی امرتو او کل پخپل دا وحی لفظ راشی وحی زور نام کی براشی یوشتم کی چو اوحی الی هذا القرآن لانذرکم به ومن بلغ ما تخدا قرآن وحی شوید نور سو امدتا چو یروم تاسو چا تورا سید نبت داز جو لکا چماو یرو وحی لفظ فکذالک اوحینا الیکا ولقد اوحی الیکا ویلاللزین سورہ زمر کی پنزش پیتم کی ہوئی تا تا وحی شوئی دا اوغی انبیاءو تا جستان مخ کیو دسشی لین اشرکتا لیحبت ون عملوکا کشرک دیوکا نوار سو بایتا باش دیتا دلیل وحی ہوئی سلورم الحلفو قرآن کله کله او خبر ثابتی د باغی باندې حلفیه بیانو کې حلفیه او داغی علامه ده واو اکثر پاول سورتونو کې صاد والقران ذی الذکر گواه دی قرآن چې د نصیحت کتاب دی والقران قاف والقرآن المجید یاسین والقرآن الحکیم دیو ټولو کې قرآن گواه شو ا کائناتم کله گواه کوي اخری صدا قرآن چې دا اٹولا پدغی باندھ لگی دلی دا والسمائی والتوارقی والنجمی والقمری والصبحی دا الفاظ رازی کائنات گواہ کی اللہ پدغی باندھ کل اخپل ذات گواہ کی فوربکا لنسألنهم او نسبت یکی پیغمبر تا دا عظمت شان دو جنا سکیں گے. دا شو بیر باین پسلور و دلو سر قرآن خپل دعوه ثابتی ویو ایی دها بیر باین دا دی دلائل تاییدم شتا سلور جهاد انفاق تنظیم او آداب. جهاد د صد پاره دی د دې مقاصد د پاره دی. انفاق د صد پاره دی مقاصد عالیه او د پاره دی. تنظیم سره جوړو د دې مقاصد د پاره. آداب ول زده کو د دې مقاصد د پاره. جهاد د پاره خاص صورتونه دي سورۃ البقره چې دې کې د جهاد ابتدایي مرحله ده. ابتدایي څنګه مجاهد وسنګ جوړه ګډوډ سړې غوړ میدان تړوان دین کې تبایی بو کې اول د قران په اصول باندې جوړ کا د سورۃ البقره په قوانینو برابر کا د 177 آیت د سورۃ البقره باندې برابر کا بس بیا میدان ته ولېګا ان شاء الله چې آیت د سورۃ البقره ګور لیس البر اسکه وي تصویر پیدا کړی ګټ کې ناشته لیس البر دیکھ سواب نشتا ان تولو وجوهکم قبل المشرق والمغرب مشرق و مغرب تسوه کمو علمونو پس گرزی یورپ تزی نانا توبت قبل المشرق والمغرب پو فروعیو مسلو بانده جگلی مکوان چیزو من قبل غورد استا قبل غورد لیس البر را ولكن البر بنيادي خبر ازدكا من آمن بالله والملائكة والنبيين ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والنبيين وآت المال على حبه سبق إيمانيات بنزه سبق أخلاق دي سبق أعمال دي. إجمالا لس خبری دی او تفصیلا شپارس پنزو دا عقیدی اسلام پنزو دا اخلاق و اسلام اخلاق دنیز دکڑی فات المال علی حبه ذوی القربا والیتاما والمساکین وابن السبیل والسائلین او پین شپک بیا اعمال لیسو یا شپاق اخلاق دی پنځه اعمال دی چې واقام الصلاة و آت الزکات والموفون بعهدهم اذا عاهدوا اسی جهاد کې په دې آیات دي ځان نه برابر کړي مجاهد خو په دې جوړیږي دا لومبه مرحله ده ها دا شپاق میاشتې و رنگوټیا کې نو سورہ بقرہ کې هغه امور دي انتظامیہ چیغا دا طولونا اول اول دی چلور تخی نبیا سورت آل عمران کی وئی زیو سوتا نشوئے سوتا موسور مجاہدین جوڑ شو دا دیگا ایت سورت بقرہ پو جا نو زیو جماعت جوڑ کے دیو سل دویم نے شورو کی يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته عقيده التوحيد واعتصموا بحبل الله قانون قران عمل او ولتكن منكم امه جماعت جوړ کې غره دا فرقواري نه دا فرقواري غاغه ته وي چې دې مقابله کې پیدا کیږي قرآن ولتکم منکم امر دے جوڑ کے جماعت جوڑ کے وسنگ جماعت یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر اولئک هم المفلحون دا چل وکی ها او سلورم دا چی گواری چندی پسی ونگر دے جہاد پدی کی تخپل جیب نہ بلا گیا خدای پاک خیر و برکت اچی وما یفعلو من خیرن 115 کی غالباً ویلو چس لگوین تخپل جیب نہ لگوین او پینزم داو چی جماعت جوڑ شو تحفظ یہ اوکے بچ یہ کہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس تحفظ یہ اوکے یا ایو الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یالونکم خبالا غیر سڑے مپری دے پخپل اجلاس کی پخپل شورا کی خصوصی خبرو کی مپری دے وارے نقصان باو کی دیر جماعت ساتھ ہیں دا غیر نا دا جماعت جوڑ شو سورت انفال کیوئی ورزے پہ ہو سن وقاتلو فی سبیل اللہ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله نیت زکه ولې د مانځ نیت شته او د جهاد نیت نشته او ټول عبادت دي نو نیت زکه چې حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله چې شرک لري شي आवाज یو شي چې الله مدد بل आवाज پکې نه یې کنه سورہ وازونه د دنیا کې سورہ توبہ کی بیا خلق و تخیج و چرتا مسلمان سورہ نساء کی دا اسی اصول خولیو دا خصوصی سورہ تنی دا جہاد دا پارا بقرہ آل عمران انفال توبہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سورہ حشر دا خصوصی جہاد انفاق بی سبیل اللہ پر سورۃ آل عمران مثالونه ذکر کړی دي او سورۃ حدید سورۃ تغابن دا د انفاق سورتونه دي او دریم دی تنظیم تنظیم جوړ کې دا غي خپل اصول وای په طریقه باندې خاص کر سورۃ آل عمران کې چې ذکر شو دا پنځه امور دی باندې خپل تنظیم جوړ کې سورۃ نور کې هم امور انتظامیہ سورہ لقمان ډیر خصوصی دی په دې کې او څلورم دی آداب یو خدای قرآن آداب او غزان لو در جماعت آداب ذکر کوي ښا تو مرګرو سره څنګه وخت یې رہے اسلام علی و سره کې کنه آداب دي کنه په صورت حجرات او پدې کې خاص کر و آداب ذکر کړیو چې اول خو د الله او د پیغمبر د فیصلې نه مخ مخ کیږي چې وخت نه داخله وبانګ وې لا تقدمو بین اذا الا ورسولی او دویم د پیغمبر احترام کوئ دغه په سنت باندې خپل رواج موچته وای لا ترفعوا اصواتکم دریم د خبره تحقیق کوئ د دې نډیر نقصانات کی چا خبره راوړه خطرناکه راوړه ارسي چوکړه ته بسترګي مراو باسه تا غسکه غپریدا دارشا چې دا خبره د کم ځای نه راغلی ده نو هلته تپوسو کا چې تاسو یو مرګر راغلی و ادا سے خبره وکړه تاسو را لېګلو نا بیا لوی کړه نادریم ادبو چې ایو الذین آمنو ان جاکم فاسق بنبأ فتبینوا په اعتبار سره راغې خبره وکړه تحقیق کوي عمل به مکوي چې سو علم مخکې د عمل تحقیق کوي خبره زې تورسوي د دې نړیوال نقصانات شي وي صحابه په وخت کې نبیعۃ الرضوان پس شو د ونی لاندې پیغمبر سره حدیبیه کې دا په دې چې خلق وې چې عثمان یې شهید کو اتا سو لګلو مکی ته هغه شهید نبا راغه نبی علیہ السلام ته صفته وکیناسته ویشابه چې څوک دې عثمان انتقام اخلي زمال الله سره کوي سوار له 100 کسانو په دې باندې بیا تو کو چې موږ به عثمان انتقام اخلو چې بیا خلاص شو عثمان راغه فتبینوا دا اوس کاری ورغلی وین خدای خبر چې څه کار وشي وکنه دا څه ډیر واقعیات دا څومره زبردست بیا سلورم دا چې خپل مین کې جګړې راشي نو روغ او کې صلح او کې مؤمنان رونه یې انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم پل کو روغ کې کنه خبره موږ دا وای ها پینځم وی چې او بل پر ټوکې مکوې چې دا کچې دی دا پلانې دی او دا مکرانې دی دا به کی چاره اوس په دې خو جمعات رواني ټول د خدای بندیان یې اینا کرم کوم اند الله اتقاکم یې بیا زکوې کنه شپګمې دا وی چې جاسوسې مکوې غیبتونه مکوې یو بل پسې خبرې مکوې یو بل پسې چغلې مکوې جمعات رواني او مې داوي چې نا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا و قبائل ما که تاسو کې قبایل پیدا کړی دي د پاره نه چې دا قبیله اولاد او دا ادنا دا اعلا دا نه لتعارفوا الک تسوکی ز صافیه ما ها صافی قوم دي تسوکی ز یوسف زی ما ها مونږ راځلو یو کنه دا خو د پیجنګلې لپاره پیدا شې په عربو کې همداسیو دا بنو توی دی دا بنو مازن دی دا بنو تمیم دی څومره قبای په دې به یو بل پیجندو ان اکرمکم عند الله اتقاکم وګوره دا دې ته آداب وې چې جماعت په دې سره محفوظي حجراتو سوره تحریم پکې دی امور انتظامیه دی سوره طلاق پکې دی وړو کې امور انتظامیه دی نو یو ایدها به اربع دې سلور سره تایید کی کنه وقفو کې جبل وګورئ